tu program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest poniedziałek, 7 dzień maja, minęła 19. Wiadomości w Trójce, Jolanta Pawlak, Filip Jarek. Wieczorem posiedzenie Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny i pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o podwyższeniu renty socjalnej, o co walczą niepełnosprawni. W serwisie Trójki o tym, kto ma szansę na wygranie wyborów prezydenckich na Ukrainie, na liście m.in. komik i lider popularnego zespołu, ale to nie oni otwierają stawkę. Na koniec o wiosennej odsłonie koncertu z cyklu To co najpiękniejsze. Za pół godziny Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zajmie się rządowym projektem zakładającym zrównanie renty socjalnej z najniższą rentą ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Zgodnie z propozycją świadczenie wzrośnie do prawie 1030 zł. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września z mocą od 1 czerwca. To oznacza, że po doliczeniu świadczenia pielęgnacyjnego osoby te otrzymają netto z budżetu wsparcie w wysokości około 2,5 tysiąca zł. Mówił w Pulsie Trójki wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bartosz Marczuk. To nie jest niski dochód. Nie śmiem twierdzić, że te osoby nie są w potrzebie. Nie śmiem twierdzić, że nie dostrzegam ich trudu wychowania potomstwa niepełnosprawnego. Ale musimy patrzeć na wszystkich Polaków. Musimy patrzeć na to, jaka jest sytuacja wszystkich osób niepełnosprawnych. I stąd cały czas powtarzamy, że chcemy wychodzić naprzeciw protestującym. Realizując dwa de facto postulaty, ale też przygotowując rozwiązania systemowe. Dziś Sejmowa Komisja zajmie się też sprawą przyznania dodatku rehabilitacyjnego w formie rzeczowej w wysokości 520 zł. Piotr Figiel z Fundacji Nowe Spojrzenie podkreślał w Trójce, że protestujący w Sejmie gotowi są do kompromisu, ale nadal opowiadają się za zwiększeniem dodatku rehabilitacyjnego w gotówce. Osoby niepełnosprawne i protestujący tam w Sejmie, oni jakby też zrozumieli, moim zdaniem, w ciągu tych dwóch tygodni, że tak od razu tego nie będzie. I pierwotne żądanie było już teraz, teraz mówi się o dochodzeniu, więc to nie jest tak, że ta strona protestująca jest jakby nieugięta, a rząd tutaj szykuje coś, a tamci wybrzedzają. Protest opiekunów osób niepełnosprawnych trwa od 20 dni. Dziś mówili, że są w stanie zrobić pół kroku do tyłu i dodali, że mają przygotowany trzeci kompromis dochodzenia do dodatkowych 500 zł. To pierwszy z postulatów, o którego realizację walczą protestujący w Sejmie. To zastraszanie lekarzy, mówi rzecznik praw lekarzy w Okręgowej Izbie Lekarskiej dr Marek Nadolski o działaniach prokuratury wobec medyków z Instytutu Centrum Zdrowia Matki. Prokuratorzy z Łodzi wyjaśniają, czy lekarze złamali prawo. Podczas styczniowego ogólnopolskiego protestu odmawiali pełnienia dyżurów ponad 48 godzin tygodniowo. W tym czasie 8 lekarzy z Instytutu było na zwolnieniach lekarskich. Dla mnie jest o tyle trudne do zrozumienia, że tym się nie zajmuje prokuratura. Tym się zajmuje ZUS. Pracodawca sam może pewne rzeczy sprawdzić, ewentualnie może zawiadomić ZUS, jeśli podejrzewa, że zwolnienie jest nieprawidłowo wystawione albo ma wątpliwości. Natomiast w tej sytuacji, jak tutaj, to mam wrażenie, że chodzi tylko o zastraszenie kolegów, być może w dalszym okresie. Dyrekcja placówki kwestionuje zasadność zwolnień. Jest jeszcze w styczniu złożyła zawiadomienie do prokuratury, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi, Krzysztof Kopa. Postępowanie znajduje się w stadium początkowym. Aktualnie gromadzimy niezbędną dokumentację, trwają przesłuchania. Na wnioski co do tego, czy faktycznie doszło do popełnienia przestępstwa, musimy jeszcze poczekać. Dyrekcja nie chce komentować sprawy i wyjaśnić, dlaczego kwestionuje zwolnienia lekarskie. Żadnych informacji nie udziela też Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Gdyby wybory prezydenckie na Ukrainie odbywały się dzisiaj, wygrałaby je była premier Julia Tymoszenko. Obecny prezydent zająłby trzecie miejsce. Tuż za Petrem Poroszenką plasują się znany komik i ukraińska gwiazda rocka. Według najnowszego badania Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii najwięcej Ukraińców, bo 16%, zagłosowałoby właśnie na nią. Około 13% zdobyłby Anatolij Hrycenko, były minister obrony, m.in. w rządzie Julii Tymoszenko. Trzecie miejsce z 12% głosów zajmują ex aequo obecny prezydent Petro Poroszenko i populista Oleh Laszko. Na kolejnych pozycjach z około 10% poparciem przedstawiciele ukraińskiego showbiznesu. Jeden z nich to lider popularnego zespołu Okean Elzy Światosław Wakarczuk, drugi zaś to komik Wołodymyr Zelenski, znany m.in. z komediowego serialu, w którym grał rolę prezydenta. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. W wiosennej odsłonie koncertu z cyklu To co najpiękniejsze usłyszymy swing i muzykę Wojciecha Kilarę, jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej. Polska Orkiestra Radiowa zagra kompozycje znane z takich filmów jak Zemsta Trendowata, Ziemia Obiecana, Pan Tadeusz czy Dracula. Celem odbywających się co kwartał koncertów jest popularyzacja polskiej światowej muzyki, w tym również klasycznej, wśród odbiorców, którzy poszukują kontaktu z kulturą wysoką. Koncerty w środę o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Honorowy patronat nad całym cyklem To co najpiękniejsze objęła Rada Mediów Narodowych. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. Dla wielu trwa wyścig i nie chodzi tu o Giro d'Italia, bo dziś w Giro czas odpoczynku i transportu. Kolarze z Izraela przenoszą się do Włoch i jutro jechać będą z Catani do Calta Girone, 191 km. A wracając do wyścigu, chodzi o tych, którzy śpieszą się, by wykurować się na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Wielu piłkarzy jest kontuzjowanych, ale na razie najwięcej kłopotów jest chyba w reprezentacji Niemiec. Do Manuela Neuera i Jeroma Boatenga dołączył właśnie Mesut Özil. On z powodu bólu pleców nie grał w wygranym 5-0 ostatnim meczu Arsenalu, ale w jego przypadku jest prawie pewne, że będzie gotowy na mistrzostwa, w których Niemcy bronić będą tytułu Mistrzów Świata. Frank Ribery mimo 35 już lat podpisał kolejny roczny kontrakt z Bayernem Monachium. Francuz gra w Bawarii od 2007 roku, zdobył dla Mistrzów Niemiec 80 goli, a Mistrzostwo Niemiec zdobywał 8 razy. Propozycję przedłużenia kontraktu o rok otrzymał także młodszy Holender Arjen Robben, młodszy o rok, ale on na propozycję jeszcze nie odpowiedział, młodszy, a nie w gorącej wodzie kąpany. W plus lidze siatkarzy też niezły transfer nam się wyszykował. Po roku spędzonym w lidze tureckiej Dawid Konarski wraca do Polski. Reprezentacyjny atakujący będzie grał w barwach Jastrzębskiego Węgla. Tam też dołączył Niemiec Christian Fromm, a trenerem Ferdinando de Giorgi, który z Konarskim grał w Zaksie, znają się znakomicie. Wicemistrzyni olimpijska w jeździe figurowej na lodzie, Rosjanka Jewgenia Miedwiediewa, rozstała się ze swoim dotychczasowym trenerem Eterim Tutberidze i z Moskwy przenosi się do Toronto. A w Toronto dołączyć ma, można powiedzieć, do łyżwiarskiego Dream Teamu, którego trenerem jest słynny przed laty łyżwiarz Brian Orsen, kiedyś dwukrotny srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich, mistrz świata. No a zawodnikiem teamu prowadzonego przez Orsera jest m.in. największa obecnie gwiazda łyżwiarstwa figurowego, dwukrotny mistrz olimpijski, Japończyk Yuzuru Hanyu. Myślałem, że rozstała się z Dmitrijem Miedwiediewem. To rodzina? No nie, raczej nie. Myślę, że chociaż to mogłoby być tak w kategorii wnuczka. No wnuczka dziadek, nie? Tata córka? No dobra, ale o ich związkach nic nie wiadomo. Wiemy za to co nieco, co będzie działo się w pogodzie, a wieczór będzie generalnie pogodny, dopiero około godziny 22-23. Chmury pojawią się i to na południowym wschodzie, w okolicach Krosna, Rzeszowa i Przemyśla może padać. Teraz na termometrach od 17 do 23 stopni. W nocy na południowym wschodzie i południu miejscami przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Temperatura minimalna od 5-6 stopni lokalnie na krańcach północno-wschodnich i w kotlinach górskich, 8 stopni w centrum, 12 na Zamojszczyźnie oraz wschodzie Podkarpacia. Jutro w ciągu dnia znów zagrzmi, znów na południowym wschodzie będzie też padać. Na termometrach od 20 stopni w Opolu do 26 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. I to wszystko, co dla Państwa dziś przygotowaliśmy. Dziękujemy za listy, dziękujemy za wiadomości, za telefony. Anna Gwozdowska, Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się i do usłyszenia. Anna Gacek i jej aksamit za chwil kilka. Zapraszamy do reklamy. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złapać. Zdrowid. Każdy detal, każda chwila, każde doznanie, każdy kilometr. Audi. Nie inwestuj w rzeczy, inwestuj w doświadczenia. Doświadczaj Audi Q3 na perfekcyjnych warunkach z ratą od 1300 zł netto miesięcznie i zerową opłatą wstępną. W Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowid. Pomysł na aktywny weekend? Vienna Life Long Team Maratony Rowerowe. Kolarska impreza w rodzinnej atmosferze.

Leon Bridges rozpoczyna dzisiejszy aksamit. Elżbieta Malinowska, Anna Gacek. Już takie lekko leniwe, albo jeszcze leniwe po ostatnim tygodniu, przygotowane na 2 godziny muzycznych wrażeń. Zapraszamy do 21. Jeśli ta wypowiedź jest nieco rozkojarzona, po pierwsze tak, to w związku z tygodniem błogiego lenistwa, ale po drugie dlatego, że otwieram już wszystkie skrzynki służące do kontaktu i widzę już pierwsze listy płynące w sprawie tego właśnie młodego mężczyzny o wspaniałym głosie. Tak, to jest Leon Bridges. Zasłuchiwaliśmy się w piosence River z jego debiutanckiej płyty, albumu Coming Home. To była piosenka wykorzystana także w serialu Big Little Lies i to wykorzystanie pewnie dało jej drugie, a może to pierwsze wielkie życie. No a teraz w piątek ukazała się płyta numer 2, album Good Thing. Rozpoczyna go właśnie ta piosenka, której przed chwilą słuchaliśmy, Bet Ain't Worth the Hand, a kończy utwór, którego posłuchamy teraz. Black girl carry me. In her womb to the land of the peach. Her birthing pains brought me low. But she held me high on Peachtree Road. Got my mother's eyes and my father's nose. Also, got my brother's hand-me-down clothes. We had no dream, but the love was strong. It was all we need to get us along. Black girl carry me. Georgia to Texas to jest finał albumu Good Thing. A Good Thing to nowa, druga płyta Leona Bridgesa. aksamit@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku. Zachęcam do korespondencji. Na razie płyną głosy zakochanych w głosie Leona Bridgesa. Obiecuję, że mniej aksamitne, a bardziej żywiołowe utwory z jego nowej płyty pojawią się i w środowym magazynku, i w czwartkowym do południa. A za kilkanaście minut powinien pojawić się naprzeciwko mnie Artur Rojek, bo dziś kolejne off-festiwalowe ogłoszenia. TT i The Dream. TT, czyli Teresa Wyman z zespołu Warpaint, zapowiada swoją solową płytę. Podobnie jak solową płytę, tylko to nie debiut, a album numer 4, zapowiada Lee Kelly. I can give you emotion.

tak przyszłość pomieszała się z przeszłością. Przyszłość, bo Lee Kelly dopiero na czerwiec zapowiada nową płytę, a przeszłość, bo to ULKR po tak cienkim lodzie, to postscriptum do czwartkowego wydania do południa, kiedy grałam wyłącznie polską muzykę i rzeczy, o których gdzieś tak po cichu myślę, że są trochę taką nową, alternatywną klasyką tej polskiej muzyki. I tak w tym czwartkowym zestawie był też utwór Leny Valentino, Dudajek naprzeciwko mnie. Dzień dobry. Dzień dobry. No, Leny Valentino też związane z OFF Festiwalem, jakby na to nie patrzeć. Tak, OFF Festiwal przyczynił się do pierwszej reaktywacji zespołu i do drugiej reaktywacji zespołu. I były tylko dwie reaktywacje, bo zespół Leny Valentino to był czas no, w zasadzie jedynej płyty Uwaga, jedzie tramwaj i czas trasy koncertowej, która miała miejsce po wydaniu tej płyty, a potem dwa powroty w 2006 roku na pierwszej edycji OFF Festiwalu i w 2010 roku, w pewnym sensie też na pierwszej edycji, ale w Katowicach. Czyli możemy założyć, że gdyby OFF kiedyś chciał się gdzieś przenieść, być może inauguracyjnym koncertem będzie trzecia reaktywacja. Ale ja już po tym 2010 roku chyba kilkukrotnie powiedziałem, znaczy na pewno powiedziałem tyle razy, że to zapamiętałem, że już kolejnej reaktywacji nie będzie. Nie będzie. Ja pamiętam te koncerty z wtedy, z 2001 roku. I no tak, to tak. Było... Jeden z nich odbył się zresztą w Trójce. To nie był to jedyny, na którym byłam, bo coś wisiało w powietrzu, że trzeba to łapać, bo długo tego nie będzie. I to sprawiło, że one były jeszcze bardziej wyjątkowe przez to. No tak czasami jest z niektórymi zespołami. Ale zostawmy przeszłość za nami, szczególnie kiedy przynosisz rzeczy co najmniej aktualne, jeśli właśnie nie wybiegające w przyszłość. Chciałam tylko powiedzieć, że jedno ogłoszenie nas, naszą antenę ominęło, ale MIA jako gwiazda dołącza do line-upu tegorocznej edycji OFF Festiwalu, a za chwilę ogłoszenia kolejne. Tak, kolejne, mam nadzieję, równie zaskakujące jak ogłoszenie MIA sprzed dwóch tygodni. Dzisiaj silna grupa z artystów polskich. Do line-upu tegorocznej edycji dołącza projekt Joanny Longicz i Hani Rani, projekt nazywający się Tęskno. Dołączają też, no, mówi się o nich, największa nadzieja muzyki elektronicznej Minty, którego wielu fanów tego zespołu albo fanów zespołów, których Minty supportowali, mieli okazję poznać podczas koncertów chociażby Gaz Gaz. Dołącza zespół, który nazywa się Goodnight Chicken. Niewiele być może o nim jeszcze wiecie, ale no, mnie oni zauroczyli swoją garażową energią, przypominającą mi debiutanckie nagrania zespołu Ścianka, za którym osobiście bardzo tęsknię i być może to jest to kolejny temat do tego, żeby kiedyś przekonać ich do wspólnego występu. Na razie mi się to nie udaje, no ale może kiedyś. Amerykańska formacja w Polsce niezwykle popularna, zresztą mają na swoim koncie wydany niedawno Tribute to, pochodzą z Nowego Jorku, istnieją od lat 90. Zna ich każdy szanujący się skater, nazywają się Unsane. No i ostatni z tego zestawu, myślę, że tutaj najbardziej zaskakujący, aczkolwiek nie wiem, może nie zaskakujący, może zaskakujący. Dla mnie to jest rzecz bardzo przyjemna i jestem dumny, że mogę to ogłosić, bo to jest zespół, który tworzy kawał polskiej historii muzyki alternatywnej. Nigdy na OFF-ie nie wystąpił w żadnej konfiguracji, czy w solowej, czy w zespołowej, chociaż przez wiele lat się o to starałem. Udało mi się ich namówić na rzecz, którą zrobią po raz pierwszy w historii swojego funkcjonowania. Zespół, który jest znany każdemu szanującemu się miłośnikowi muzyki polskiej, muzyki alternatywnej. Płytę, którą zagrają, bo zagrają płytę, swoją trzecią w karierze płytę, która uważa się za najwybitniejsze ich dzieło, ona ukazała się 30 lat temu. Po 30 latach po raz pierwszy wykonają ją na żywo na OFF Festiwalu. Kult zagra płytę Spokojnie. Miałeś Spokojnie na winylu? Nie. Nie? Nie, ale znam płytę Spokojnie oczywiście. Nie miałem jej na winylu. Ja zresztą pracę przy OFF-ie traktuję i mogę traktować jako też edukację dla samego siebie, bo penetracja jakby muzyki, czy to zagranicznej, czy polskiej, jest z jednej strony inspirowana przeze mnie gdzieś wewnętrznie, a z drugiej strony przez fanów, którzy przyjeżdżają na OFA. Ja się uczę, tak samo jak oni się uczą, tak samo ja się uczę. Więc wiele rzeczy odkrywam przy okazji. To nie znaczy, że odkryłem płytę spokojnie w tym roku, ale wiele takich płyt jest, które odkrywam, wielu takich artystów jest, które odkrywam dzięki publiczności. A publiczność na pewno nie jest obojętna wobec takiego zjawiska, jak właśnie Kult, Unsane, no i tych naszych trzech, można powiedzieć, debiutantów, Goodnight, Chicken, Minty i zespołu Tęskno. To jeszcze nawiązując do początkowego wątku, do Leny Valentino, inaczej Kult zagra płytę w całości, inaczej gra się koncert, kiedy masz właśnie taki koncept zamknięty i tak właśnie obmyślony i raz, że wyjątkowy, bo wiesz, że to będzie tylko jeden taki koncert, a dwa, że tylko ten materiał, nie wiem, czy to jest tak, że w głowie wracają wspomnienia tamtych chwil, tamtych, jak to jest? No, w przypadku Leny Valentino nie było więcej nagrań niż tylko ta jedna płyta, więc każdy koncert składał się z zagrania tej płyty plus utwory, które egzystowały na zasadzie coverów czyichś tam. Natomiast ja też z Myslowic miałem taką okazję, żeby grać płyty w całości od początku do końca i rzeczywiście, no, żeby przygotować materiał, który został nagrany ileś tam lat temu, no to wraca wszystko, co się z tym materiałem wiązało, nie tylko przypomnienie sobie, jak ta piosenka od początku do końca była zrobiona i jaki miała aranż, ale też w jakich warunkach była nagrywana, jaki był wtedy nasz stan mentalny i wiele innych historii, które temu towarzyszyły. Więc myślę, że to w przypadku zespołu Kult, taką mam nadzieję, to będzie jakiś powrót do bardzo dla nich pamiętnej historii. No tak, 30 lat temu ukazała się ta płyta. Spokojnie. Nawiązując jeszcze do naszej poprzedniej rozmowy, czy Ariel Pink grzeczny i jego podopieczni? Żadnych numerów, nic, wszystko tam w porządku? Ja nigdy nie powiedziałem, że Ariel Pink jest niegrzeczny, a ja powiedziałem, że był jednym z najbardziej przygotowanych kuratorów z wszystkich, którzy do tej pory w historii festiwalu mieli okazję pracować dla nas. Natomiast jeżeli chodzi o artystów, tak. Ja myślę, że tych niegrzecznych już przeżyłem. Oni finalnie nie wystąpią. Natomiast ci, którzy wystąpią, których Ariel Pink wskazał, to pomimo ich szaleńczego wizerunku i też takiej bardzo zaskakującej warstwy artystycznej, to są ludzie z pełnym kontaktem. Z rzeczywistością. Fantastycznie. Zatem rzeczy się dzieją. OFF Festival 3-5 sierpnia w Katowicach. Kolejne ogłoszenia czekają nas jeszcze w Aksamicie. Oczywiście. Te dzisiejsze już za nami. No i oczywiście musi je zamknąć muzyka z tej niezapomnianej polskiej płyty. A tu Zajek, bardzo dziękuję. Dziękuję również. Do usłyszenia.